ما جاء فی کراہیت النعی باب ما جاء فی کراہیت النعی باب دے پا بیان دا کی چراغ لی چی مکروحا ناروا دا النعیا نعیا وی دمری دمرگ دا خبر ورکولو تاو دے کی تفصیل رازی نعیا پنون دنون پا فتحی سرداو عین بانی سکون نے عین محمل دے او تخفیف دیا دے نعیا او دے کی کسرد عین او تشدید دیا مرادی دا پا لغت کست ہوئی الاخبار بموت المیت خبر ورقول فمرق دیو مڑی لگے کوکر کتا ہمارے گا نوٹ شوئے سگنل اشتا ہے سگنل اباذی علماء د نعی معنا دا سکری وین عل میتا نعیا اذا اذاع موته واخبر به شخور کی او عل مرغ خلق خبر ور کی وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال اخبرنا عبد القدوس ابن بكر ابن خنيس قال اخبرنا حبيب بن سليم العبسي عن بلال ابن يحيى العبسي رحمهم الله تعالى عن حذيفة رضی اللہ تعالی عنہ قال ذ فرمائے اذا مت حذیفہ رضی اللہ عنہ ویلوی کله چې وفات شم فلا تؤذنوا بی احدا نو مخبر وای په مرګ د ما یو تنم فین یخاف دیریګم یکون نعین چې دا شرط نعین شی وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَوْ مَا أُرِيدُ لِذِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ النَّعِي شِمَّنِ كُولَدَ النَّعِيَنَا هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ قُرَ النَّعِيَ دُوَكِ اسْمَ لَا یود جاہلیت کسپ کسپ خبر ورکولو او لکو اسکلو پکلو خلق گرزئی اپلو سپکرو الانو نا کئی کلی پکلی مقصد شہرت او نم کولی چی خلق دیر راجمشی ندا شریعت کی ناروار پردی دی پی جنی ناوسی شرط معمولی تعلق دیوتا و خبری ایتا نعی ویدینا من راغلی یو دار اخبر خنوان او دمر خلق خبرول چی ددر کفن دفن انتظام شید ندا پا شریعت کی ثابت دی نبی علیہ السلام دنجاشی رضی اللہ عنہ دمر خبر صحابو ته ورکړو درمی زید ابن حارثه جعفر ابن ابي طالب عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه شکل په موتا کې شهید شول نو الله حبيب اخبر ابي موت زید ابن حارثه دارنګه د الله حبيب ته خبر ورکړې شو د تیر شو تور رنگ والا زنانه چې وفات شو جمعات به جارو کول وې تاسو ما ته ویولینا لګور ته دمر خبر ورکول دا نعیا نده چې هغه حرام ادا بلکې د جاهلیت هغه نعیا غناروا دا دګوره کله خپل خپلوان او مرګري یا باز نیکان خلک خبر کله نه دا سنت ده باز وینا یدی توي محفلون را غختل د پاره د فخر دا مکروه دی یادی د پاره خلک را غختل زنانا چی پا دی مڑی وی روکین دا خبر حرام دا و بیهی قال حدثنا محمد ابن حمید الرادیو و اخبرنا حکام ابن سلم و حارون ابن المغیر عن عنبسط عن ابی حمزتا عن ابراهیم عن القم عن عبداللہ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والنعيا خبردار زان د نعي نو ساتي د جاهليت په طريقا اعلان نو نه کوي زان د دینه ساتي فَإِنَّ النَّعْيَ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ دَا النَّعْيَ دَا عَمَلْ دَ جَاهِلِيَتْنَا قَلَ عَبْدُ اللَّهَ وَالنَّعْيُ آذَانٌ بِالْمَيِّتِ اعلان ورکولی خبر ورکولی فمنی وفی الباب ان حزیفا رضی اللہ عنہ آذانٌ بِالْمَيِّت اے اعلامٌ بِمَوْتِهِ خبر ورکول دا غف مر وبه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال اخبرنا عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان الثوري عن ابي حمزه عن ابراهيم عن القم عن عبد الله رضي الله عنه نحوه ولم يرفعه وذيك اذا حديث مرفوع كنه ولم يذكر فيه او بدی کذا الفاظ نشی چورنا ی اذان بالمیت وهذا اصح من حديث عنبسا عن ابي حمزه وابو حمزه وميمون الاعور وليس هو بالقوي عند اهل الحديث علماء دفن حديث فنزا قوي نه قال ابو عيسى امام ترمذي رحم الله حدیث عبد الله حدیث غریب وقد کره بعض اهل العلم النعیا مکروه غنل بعض اهل العلم النعیا والنعی والنعی عندهم ذی پنزدار ینادی فی الناس جوازلو کی په خلق بازارن کی بیان فلان الماتا جفلانه مرشوی دے دے شهدو جنازته چ خلق د جنازې ته حاضر شي یو سره باندې ژوندو کې پلوسپیکر په پس موټر او پس سوارلې د سپیکر یو تړ یو کوسه په کوسه आवाज کوي علماء لیکلي وې دا د نارواوالي وجه صدا اے ير کبرا کې بن یو سور سڑے سور شو یو نادی فی الناس خلقو کی رادو نکے پل پردے سوپی جنینا فہادا نعی الجاہلیا وہو مکروح دا مکروح دا وقال بعضو اہل العلم بعضو لما الى باسا باک نشتا بین یعلم الرجل قرابتہو خبر ورکی او سڑے خلوانو تاو اقوانہو او خپل ورونو تا چرداس اسلامه مرده چې کفن دفن جنازي لراشي وروا ابراهيم انه لا قال ذا فرمائل ابراهيم نخعي لا باس بيول مر رجل قرابته باق نشته چه خبر ورکی او سڑے خپلو خپلو آنو تا باقی نمائش دی جنازی ننو جوڑای چه باز خلق بدیم غرور تکبر و ریاکاری او فخر کئی چرا دیر خلق رو غارمو دیر گن گنه ندی بانے بگنی را زمانو مشی باب ما جان نصبر فی صدمت نولا باب دې په بیان د دې کې چې صبر دا تکلیف نوم بني سره ای رسو حاصل صبر راشي غم زور شي او ضرورت تسلی ټکور سکون حاصل شي. قال ابو عيسى وبه قال حدثنا قتيبه قال اخبرنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن سعد بن سنان عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصبر في الصدمه الاولى صبر دا تکلیف نوم بني سري صدا بسل کستوي ضرب الشيء الصلب بمثله یو شخص بل تراچول بیا مصیبت تداوی چې پزل راشي چړوبه بس پزل مصیبت راشي او دغه وخت کې صبر شي صبردار او صبر دي ته وي چې د مصیبت او تکلیف په وخت دا څه خبره ستاسو بدن نه سرګند نشي چې هغه د شریعت نه خلاف وي چې هغه ناروا چې ویلي جړالا ځان ټکول دي د تباہی او د بربادی خیری دی زانتا جامی شلول لی ویخت شکون لی. قال ابو عیسیٰ هذا حدیث غریب من هذا الوجه وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبان ثابت البنانی رحمهم الله تعالی عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصبر عند الصدمه الاولى صبر وی دا مصیبت لمبنی سرا چه مصیبت مضبوط دے کلک دے رست حضور شی. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في تقبيل الميت فقلول دمڑی کی دمڑی قلول جیزی خپل مړی لکتا اس تو بخاری شریف کی تیر شو ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ حبیب قل کڑ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد رحمهم الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مزعون نبی علیہ السلام کل کڑے عثمان ابن مزعون رضی اللہ عنہ دا جلوی جلیل القدر صحابی ہے دو حجرتو نیکری او دے پا بدر کی موجود عثمان ابن مزعون رضی اللہ عنہ او دے گرپ جاہلیت کی شراب پزان بن کڑیو دا اولنے مڑے دے دا مہاجرینو پا مدینہ کی مدینه منوره ده چه مهاجرین و هجرت و دارون بنه مده ده ده پشابان کی وفات شوه دیرش میاشتی ده هجرت شوه او جکل ده دفن شنود اللہ حبیب وی نعم السلف و لنا اده پا بقی کی دفن دا ډېر عبادت کوم کېو او د فضلا او صحابو نو خپل کړه عثمان ابن مزعون رضی الله عنه وهو ميت او غمر شو وهو يبكي دلا حبيب جړل صحابي پسې جړل رحم دلو بل مرګري او قال عيناه تزرفاني سرغونه وخرواني ابن ماجه کدا شرابي عائشه بيبي وي کانني انظر الى دموعي تسير على خده تبو یک دې زوس ګورم د الله د حبيب خو ته چې پدي اننګوي را وي نو حديث کې دلیل ده خلول د مړي مسلمان د مر نفس او پس جړل د الله حبيب جړلي پوخ کو باندې وفي الباب عن ابن عباس وجابر وعائشه رضي الله تعالى عنهم قالوا ديوينا بابكر قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت ابو بكر رضي الله عنه ده الله حبيب كل كرهو او غي وفات شيو ورأيو صحابي انكار نده کرنو ده اجماع ده صحابو شوا قال ابو عيسى حديث عائشه حديث حسن صحيح باب ما جاء في غسل الميت باب د بیان دا کی چراغ لی دی په باراد غسل د مړی کی وله قال حدثنا احمد بن منيع احمد بن منيع قال اخبرنا هشام قال اخبرنا خالد بن منصور وهشام فاما خالد وهشام فقال عن محمد وحفصه وقال منصور عن محمد عن ام عطيه دا صحابيه د زنانه او د غسل مسائل دا ټول د نه منقول دي ود الله د رضا په بنیاد زنانه او د غسل ورکو لوی ثواب دې چې الله د رضا لپاره څوک نارینه نارینه او ته غسل ورکی زنانه زنانه او ته ام عطیه رضی الله تعالی عنها دا فرمای قال فرمای توفیت احدى بنات النبي صلی الله علیه وسلم ویفات کرشو ویود لنو مبارکو د نبی کریم علیه السلاة والسلام نا تاکو با جلوانو با دوی زینب زوجا بالعاص ابن الربیع دا زینب رضی اللہ عنہ و چخاون دیو بلاس ابن الربیع لکا مسلم شریف کرامی او چاوی دا امی کلسوم و دوسمان رضی اللہ عنہ بی بی لکا ابن ماجہ کرامی علماء دکری وی خبره کسی نشت زکده دعا طولو بیمو طولو بناتو مبارکو تا دی غسل ور کره یعنی ام کلسوم و ام زینب رضی اللہ عنہ کا فاطمی رضی اللہ عنہ کو وصیت کره و علی رضی اللہ عنہ غسل ور کره فقال الله حبيبي اغسلنها وترا غسل ور کوي دې تنا تکي سلاسن درې درې پیري اندامنا او خمسن يا بينز زري او اكثر من ذلك يا ډېر د دينا يا ډېر د دينا هيك ضرورت را نذیرن ډیر ورکای او داسی فرمایي او غسلناها بماء وسدر غسل ول ورکای فوبو او فبیر او پپانو چې هغه پکې وخټ کوي وجعلنا فی الاخره کافورا وګرځوي په اخر کې کافور یا یو شی د کافور خوشبویدارنا د خوشبوئی نا زما د تلویزیون شریف لګراله تاسو ته چې ګورګو اخیرا فایدا فارغتنا کله چې فارغ شیتا سوز کنور زنانم وي وصول هو پيو تر نشي ورکې دے کله چې تاسو فارغ شي فاذنني نو ما ته خبر را کوي د الله حبيب ورته وي ما بیا خبر کړي فلما فرغنا له جنو فارغ شو غسل ورکولنا اذنناه موږ ورته خبر ورکو فال قائلنا حق وهو د الله حبيب فلن مبارک من تر غرجولو فقال اشعرنا هذه وذ كفن دلان دي چلمبه زما دا لنگرا تاو کوي شعار غجامي توي جداد بدن سر لګي ويتا زما دا لنگ د کفنونو دلان دي کوي جداد بيبي د دي بشري او د دي سرمني سر لګي پدې کې مقصد ایصال د برکت او دیتا ځکه دا غلنګ د الله د حبيب مبارک بدن سره لګېږي چې دا برکت دی تورسي قال هو شیمن وفي حديث غير هؤلاء او په حديث د غیر د دې کسانو کې داري ولا ادري ولعل هشام منهم ایما تپت نشی کیری شی شام دین قالت و ظفرنا شعرا ثلاثه قرون مند دی ویخت درې کون سای کړیو قال هو شیمن ظنه قال فالقیناه خلفها ویدا مونغ شا طرف تکړیو دیبانی هم او لما او دلیل نشی دیوی دمڑی وی اختبا شا طرف لکے با ایداوی جداد صحابی زان لائی و عمل او دلی اجتحاد خونا نور لما او دا خبر ثابت کرد چرا اللہ حبیب ورطدا سویر هم عمر شو وقال لنا سید ابن منصور دا حدیث ذکر کړي امیاتیہ رضی اللہ عنہا وی موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغسلنها وترن دیتا غسل ورکی ناتکی واجعلن شعرها زفائر وگرزوی ویختد دی کنسی ددیرا ویخت کنسی تی جوڑی کئی شاعت ربت ورواچوئی نګوره دا الله د حبيب امر دا خبره غره د دین چې د زنانا لکه تاسو د فقې کتابونو کې ویلو یې سر به دوزای کی او پر او یو سینه باندې راوا چې بل بل بل د دې کدا د صحابي عمل دی او د الله حبيب ورته حکم کړي لدا مرفو ثابت دی لدا چې پکار دی چې دې کون صحیح دي شی او شاته رفل دي شی قال هشام فتحدثنا خالد من بين القوم حفصا ومحمد عن ام عتيه رضي الله تعالى عنها قالت وقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا الحبيب متوجه ابدانا بميامنها شروع كي پخي طرف ندي ومواضع الوضوء او فضائل الوضوء او په دې باب کې حدیث دی ان ام سلیم رضی الله عنها قال ابو اسعد ذم عتیہ حدیث حسن صحیح عمل پدیر فنیز دا اہل علم وقدر یعن ابراہیم النہائی انہو قالا غسل المیت کل غسل من الجنابا غسل دا مریدا سی بویلک غسل دا جنابت نجسو کئی چپائے کی رکم و خبر و خیال ساتل پکار دینو پدی کی ممی اویر مالک ابن آنس رحمه الله ليس لغسل الميت عندنا حد موقت نشتد زمون فنز دپارا دغسل دميت سحد موقت وليس لذلك صفة معلومة لذلك صفة معلومة ولكن يطهر ديب فاقول شيء نقل قول فاقي پیوزل کل پدوو کل پدریو کل دیو نسیوام ضرورت راشی قال شافین ما قال مالک قولا مجملا و امام مالک رحم اللہ و قول مجمل وینے اے یغسل و ینقا غسل بورکول شفا قول بشی و اذا انقی المیت بماء القراح وی کل چه صفاق لیشی منه پوبو خالصو او ماین غیرهی یا پوبو سر غیر دی خالصو بونا اجزا ذالک من غسلی نو کافی کی دادا غد غسلنا ولیکن حب ایلی ان یغسل ثلاثا محبوب دی ما تا دیر قوضی چو دیوی زلشی دری کارا تا قصو آئے دنیا دینا دیر لائن قصو ان سلاسن تمیدن کئی ددریونا لما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اللہ حبیب بیرویخسننا ثلاثن و خمسر اوین زیدیل را غسل ورکی دری کارا تا یا پینزو یعنی دری پیریو بو آچو یا پینزو و ان انقاو فی اقل من ثلاث مراتن وَإِنَ ابْقَوْا فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ وَإِذَا صَفَاكُ دَيْبَ كَمُوا كِدِدْرِهُ ظَلُنَا نُعَجْزَوْ دَعْمُ كَافِيهِ وَلَا يَرَانَّ قَوْلَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم انما هو على مانا لنقائ ثلاثا او خمسا ولم يوقع چه قول دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انما هو على مانا لنقائ داغیر مراد صفائی مراد وعا ثلاثن و خمسن قدریوی کفینجی ولم یوقت او صحد ورطنو مکرر کڑے مقصود پاکوالے دے نتحدید دے نکچر پاکوالے او طہارت فکمد دریوزل نحاصل شندام کافیے وَكَذَلِكَ قَالَ الْفُقَهَاءُ دَرْنِ فُقَهَاءِ كِرَامُ وَيْلِي وَهُمْ أَعْلَمُ بِمَعَنِ الْحَدِيثِ او دا فقهاء مُدِير خُفُوهِ فَمَعْنَا دَ حَدِيثُ دَي دِير خُفُوهِ فَمَعْنَا دَ حَدِيثُ وَكَالَ أَحْمَدُ وَيْسَابِ وتكون الغسلات بماء وسدر ودي دا وینزل پوبو پبیرد اوبمو اونی سرا داغی پپانو سرا وسدر نو پپانو دبیرو سرا ویکونو فی الاخرت شیو من الکافور ودي پاخر کس شید کافورنا باب ما جاء في المسك للميت باب دې په بیان دا کی چراغني چې مشک د مړي د پارا دا خوشبو پیچه وبه قال حدثنا سفيان بن وكين قال اخبرنا ابي ان شعبه عن خليل بن جعفر عن ابي نظره عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المسكين تپوس تکڑ شو پا بارد مشکو کی فقال هو اطیب تیبکم ویداریر خوشبوی دارد خوشبوی ایستا سنی فکی افزلی و پٹولو کلوی نو عدا و بیهی قال حدثنا محمد بن غیلان غرغن ابو داود و شبابتو قال اخبرنا شعبة عن خليل بن جعفر انه امام عيسى هذا حديث حسن صحيح عمل قدير بني زبار العلم اور قول امام احمد اور صاحب نے وقت کرے حوالہ علی العلم مکروہ گنی بعد علماء والمسکن المیت پشت پارد منی وقد رواه المستمر بن ریانی ایضا دا حدیثی روایت کرے دی رابی نظران ابی سعید رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال علی قال یحیٰ بن سعید المستمر بن ریان ثقت وخلید بن جعفر ثقت ورراویان سر ثقلی حلا بعد کی مکروح ویلی نږدې سوج علماء وینشتا حق خبر دار چې دا خوشبوئی جایز ده کپمش کو ویک پنور سوی باب ما جاء فی الغسل من غسل المیت باب دې په بیان دا کی شراب دې غسل کول د وجد غسل ورقول دمړینا چامړی تا غسل ورکو نه دې به غسل کای کرا دې باب کې درته دا وای چکه چامړي ته غسل ورکو مستحب دي چې غسل دیو او واجب پینري نو کله کای نو ګناهګار نه نه نبي او د واجب دي نبي غسل واجب دي او به قال حدثنا محمد بن عبد الملك ابن ابي الشواري قال اخبرنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل بن ابي صالح عن ابي رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من غسله الغسل واذا غسل ورقول دمرنا غسل له ومن حمله الوضوء هذا قرت قول دمرنا ودسته يعني الميت قرته نو دس پک دا حکم استحبابي دي اپا دی باپ کی حدیث دید علی رضی اللہ عنہونا اضم المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہانا قال ابو عیسیٰ حدیث و بی حریرہ حدیث حسن وقد دریان بی حریرہ موقوفا وقد اختلف اہل العلم فی اللذی اختلاف دید علماء و قبارد آغچا کی یغسل المیتا یا غمړی ته غسل ورکینو باندې هله علم وای دا صاحب د نبی صلی الله علیه وسلم وغیره د نورنا وای دا غسل میتن فعليه الغسل چې مړی له غسل ورکینو په د غسل نه غسل وای په د واجب دی باندې وای وقال بعض عليه الوضوء په داو دسته وقال مالک بن انس امام مالک رحم الله وای مستحب د غسل من غسل المیت د وجه د غسل ورکول د مړینا ولا ارا ذلک واجب نو زدا واجب نوینم وها کلا قال الشافعی دا امام شافعی وی وقال احمد امام محمد رحم الله من غسل میتا چا چې غسل ورکو مړی تا هر ولا یوا له لوخو امید ساتم چې نو به واجب په د غسل وامرجو فاقل ما قيل في الجودست نکم نکم ما غل چوي جودست يو فادسن کي سواج ابن نے اوثر کي حديث راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی سا علیکم فی غسل میتکم غسل نشتا پتا تاسو د مړي په غسل ورکولو کې غسل چې کله غسل ورکای ان میتکم یموت طاهرا تاسو مړي مړکیږي پاک ولیس بنجس اپ تاسو پلید نه پهس حکم تاسو وی دیکم دا کافر چې لاسونه وینځي غسل دور کو بس لاسوین میں صفائے کا دا حدیث امام بے حقی ذکر کرے حافظ ابن حجر رحم اللہ وی سند حسن نے دارنگی راغلی دی ابو بکر رضی اللہ عنہ چھو فات ناغو اسیت کرو چھ ما تخبل بی بی آسما بنت عمیس دادرہ تغسل راک رجعی غسل ورکو بیا بار صحابو ترووتا محاجرینو تا وی داورت سخت دا یخنائی دا و زمارو جن دا و رقاون دی من دی او دی بی بی رو جن نو پا ما غسل شکنا نو طول صحابو ورکوی نا نو که واجب بی نو ایخو بویلی ویچی غسلو کا وقال اسحاق لا بد من الوضوء واذا ودس نخلاصه نشتا وقد روى عبد الله بن المبارك دعنا وارث رحم الله عنه روایت شنو قال لا يغتسل ولا يتوضا نبا غسل کئ نبا ودس کئ من غسل المیت دوجد غسل ور قول نمبلتا یوشین فینشتا بس مستحب طریقہ کوی کانو حب یم ما ثواب ملاو شو ان ثواب باب ما جاء ما يستحب من الاقفال باب دې په بیان دا کی چې سدي مستحب د کفننا و به قال حدثنا قتيبه قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خفيف عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض اغندي دجامو ستاسو نسبيني سبين رنگوالا فإنها من خير ثيابكم دا غرد جامو ستاسو نئي وکفلو فیها موتاکم کفن ورکوی پدی کی مڑو تا دا عمر دا استحباب دے او کدین علاوہ بل رنگ والینو امپکی سینی وفی البامین سمرا و ابن عمر و عائشت رضی اللہ عنہما قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث صحيح وهو الذي يستحبه اهل العلم او دا حدیث مستحب غنی علماء ابن مبارک رحم الله احب الیه یکفن فی ثيابه التي وایما ته محبوب داری چې مونږ له کفن دی ورته شی پجامو کی کان یصلی فیها چې دو پکو مجامو کی پجوند مسکولو ویلی دی امام احمد و امام اسحاق احب ثیابی لینا یکفن فی حال بیاض محبوب پجامو کی منتداری چی کفن دیور پیش مڑی تاغس پینی ویستحب حسن الکفن مستحب دی حیست والد کفن اور اس تو دو حسن کفن ذکر رازی بابن قال وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا عمر بن يونس قال اخبرنا اكرمة بن عمار عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا ولي احدكم اخاه اذا ولي احدكم كلشوالي او زموارشيو د تاسو ضرور فل فليحسن كفنه ندد کفن دي صحیح کی مراد د احسان الکفن نسری پاکواله ده او داغی غټواله ده داغی پرده جوړی دل دی درمیان واله ده او داغی دی جنس داغ جامونه ای چه دی جونده او دب کما غستی ندی داغی نا پا فخر وی او ندی داغی نا سپکی وی دیده که دا کفن دا حیث والی ندا مراد ده فریوسن کفنو چه دیر قیمتی کپر ده والی مره پا قیمتی کپرو سکره علی رضی اللہ عنہ نمر کون حدیث ده وی کفن که دا حد نتجاوز مکوی جدا سی قیمتی کپر راڑه دا خوڑه زرد چه خاوری کیگی ختمیگی وفيه عن جابر رضي الله عنه قال ويسا هذا حديث حسن غريب وقال ابن المبارك قال سلام ابن متويع في قول وليحسن أحدكم كفناخي قال هو الصفاء دين كفن صفائي وفاقوال مراد وليس بالمرتفع دین دان دی مراد چی غدی پا پیشو کی پورتوی قیمتی دیوی منے پا قیمتی جامو سکئی باب ما جا فی کم کفن النبی صلی اللہ علیہ وسلم باب دے پا بیان دے دیکی چی پسمر جامو کی دالا حدیب تا کفن ورکڑ شویو وبه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا حفص بن غياث عن هشام بن عروان عن عائشة رضي الله عنها قال كفن النبي صلى الله عليه وسلم كفن وركشه النبي عليه السلام تا في ثلاثة أثواب بيض بدر جاموس بنوك يمانية شداد يمنوي لیس فیها قمیص پدی کی قمیص نو ورتی بالی بازو لما دلیل نیولے چې قمیص دا په کفن کې مستحب نه لري امام مالک امام ابو حنیفه رحم الله د قمیص د استحباب قائل دي چې قمیص پر څنګه د بری د پارا قمیص جوړای بدی کی قمیص نو ولا امامت پک پټکیو قال فذكروا لعائشه نو ذکر کړو د عائشه بیبی تا قولهم فی ثوبین ویناد دوی په دو جامو کې وبردن حبرتن او غصادر حبرتن چې ګرا چې لکیری لکینی وی فقال الزبير قطوتي بالبرد وي روض لشيو دا برد ولكنهم ردوه لكن دي دا رد کروا ولم يكفنوه فيه او پده کی دا اللہ حبیب کفن کرنو دے پده کی کفن کرنو دا اللہ حبیب پده کی کفن کرنو ابو داؤد شریف کی دی جابر رضی اللہ عنہ نے روایت را ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفن فی ثوبین و بردت حبرت و بردت حبرت اللہ حبیب کفن ور کرشو پا دو جامو کی او بردو سادرو دا حبر نمہ ترمیل شریف نگره د قمیص باره چې د علما او د اختلاف کم چې تاسو اوریدل کم علما چې قمیص مستحب نه غني ناغي دغه دین نیولې اے صحیح هلو کې روایت دا راغله بخاری او مسلم شریف کې وای کفن د نبی رسول الله درې صادرونو دا شوافی او غرکڑی دری سادرونو پائے کل اللہ حبیب رون خوار اگر دا خلاف دو لمعاو فا اولویت او افضلیت کلی پجواز کننے دارنگی مالکیہ وئی چی پہ حدیث دا صحیحینو کرامی لے سکیا امامت و قمیس اے پدی دریو جامو کی نقمیسو نپا کی پٹکیو دا پٹکے سن گئے ندی بارک ان داہرین میں اختلاف دے بازوئی پٹکے جہز دے ابن عمر رضی اللہ عنہ کفن ابنہو آقدن فی عمامتی ہی پپټکی کی आवाज ته فن کړو الله د حبیب د کفن بارک روایت مختلف دي ويصح ما فی الباب سر ویدری لفلفی لفائفو من قرن الراس للرجلین دری صادرونو د سرنا ترخو پوری مالکیه و اینا پینز جامیوی فتقات دیب نسان کی راغلی چی کفی نفی سبت اسی آوین و جامیوی باردہ تی تاوید کڑی چینا و جامی کا فن تر اوڑی لشیوی لیکن کفن ورکے شو پدریو کی یو قطیفہ و سادر مجھے پا قبر کی غڑولے و شکران مولا نبی ری سلام اباز ویر چی رویس تو تاستا مشکا شریف کی تیرو لکہ یو شیر اللہ مائے راکی وی وفرشت فی قبری ہی قطیفہ وقيل اخرجت وهذا اثبت ويسو کوئی چې په خبر کې او صادر هغه غلام وی چې رب الله د حبیب نه پسو کې استعماله خبر کې مبارک یو غړول او چا وی دي چې رويسته شودا خبر ډېر ثابت را نو بہرحال د قمیض بارک دی حدیث کی نفی اشوا و بعض نور و روایات کی ثبوت راغلے نور و روایات کی راغلے لکہ صحیحین و کی راغلی دا اللہ حبیب قمیض ورکڑے و چاہتا عبداللہ ابن عبیتا و ابلار دے پدی کے ستا کفنے کا دا علماء دلیل دا ایمچه او خبره کئی نو ده دی قدیر لوی جور نظر او غطول دین ده دی مخیلی اگر چه کل صحابو بانیم بازی روایات پت پاتشی رسیدلی دی و دا ایمو یو جور نظر وی و بهی قال حدثنا ابن ابي عمر قال اخبرنا بشر بن سري عن زائد بن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن حمزه بن عبد المطلب السلام علیکم ابو العلی بن حمزہ شرف تعالی شاہ محترم زمین پتہ میرا ہوئی توحید و سنت کے تک انسی ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اثر فروش موبائل نمبر 0333916345 دکان کا موبائل نمبر 0312916345 فی نمرتن یو برک بکسا درو فی ثوب واحد پدغ یو جامکی سید الشہداء حمزہ رضی اللہ عنہ اغیب کی کفن کرے او دام لڑو لجی پا قدمونو بے ورتواتولو سر مبارک بے سرگن او چې سر به پټ کوونو قدمونه به سرګن شو د الله حبيب دا او تفسر واچو او په خو مبارک او تسرګړې واچولو خدای سید الشهدا وفي الباب عن علي وابن عباس وعبد الله بن مغفل وابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ابو عيسى حديث عائشه حديث حسن صحيح وقد روي في كفن النبي صلى الله عليه وسلم روايات مختلفه امام ترمذي رحم الله وي الله الحبيب كفن بارك روايات مختلفه روايات شيء او حدیث دا ایشی بیا صح الحدیث اللتی رویت دا اصح دا حدیث و آغره چه روایت شوی پبارد کفن دا نبی علیہ السلام کی او من قدید پنی دا اکثر اہل علم دا صحاب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرم دنورنا او ویلی سفیان شوری و کفن رجل فی ثلاثت اصحاب کفن دیور پیشی سڑی تا پدری اجامو کی انشیتا فی قمیس قد خواشن فقمش ولفافتين ودود لفافي ويمشي تقرقاشي في ثلاث لفائف دريوار لفافي دريوار صادرون عربين غالة فتح ويجو ثوم واحد يو جانم كافي كيم لم يجدو ثومين قد دو جامين مند وثوبان يزيان دو جامين كافي كي وصلاثتو او دريم لمن وجدو یسو کی مومن او حب الیم دعوت ر محبوب دی الا قول دی امام شافعی او دی امام احمد او دی صاحب نے وقالوا دا علماء تکفن المرأۃ فی خمسۃ اصحاب زنانہ ب کفن کی دی شی کفن رو جامو کی دیکھ حدیث راغلے د لیلہ بنت قائف الثقفیہ رضی اللہ عنہا داوی جباغ زنانو کیوں چرا اللہ دا حبیب لور ابن کلسوم تمو غسل ورکڑے رضی اللہ عنہ نداوی دا اللہ حبیب پتی ترتیب ممتدہ پینز جامع راکڑے پینز جامع پتی ترتیب بانے بعد وی چې دا علماو ذکر کړی چې دا ام کلثوم وا دا یو ذاتی حدیث کې چوي چې ام کلثوم و دا وهم ده وای دا زینب بی بی وا